Tu Trójka. Minęła piąta. Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam na drugą godzinę Trójkowego Budzika. Trójkowy Budzik. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest cały w brązach. Świat w złocie i w kolądach i rozegrany w dzwonkach. Nie poganiam niebo, tracę oddech. Nie poganiam niebo, gubię rytm. Nie poganiam niebo, tracę oddech. Nie poganiam niebo, gubię rytm. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech, to manam. Jest, już mamy 3 minuty po godzinie 5. No to teraz czas na prognozę pogody. Z południowego zachodu napływa nad Polskę bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz terenach podgórskich województwa śląskiego i małopolskiego będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, późnym popołudniem miejscami duże, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatury. To dzisiaj ważna kwestia. Temperatura maksymalna od 28 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich i Pogórzu Karpackim do 31 stopni w centrum i 35 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Ue fa di, tan vi cari ta ta, al di fi, quanti si do de la, lo vi tu, nai ha li fi, du so vi du tona na, ue chi di, pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj, wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, chwytaj dzień, Kaja i Zbigniew Wodecki. No to chwytamy dzisiejszy dzień, sprawdzając to, co dzieje się dziś w Polsce oraz za granicą. Na początek informacja dotycząca pogrzebu Kory. Dziś na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe właśnie Olgi Sipowicz, czyli Kory. Rozpoczną się o godzinie 11. Ikona polskiego rocka, wieloletnia liderka zespołu Manam, laureatka większości najcenniejszych nagród muzycznych w Polsce. Zmarła 28 sierpnia. Miała 67 lat i przez ostatnie lata zmagała się z rakiem. Była artystką o bardzo wyrazistym wizerunku scenicznym. Miała niepowtarzalny głos, w którym słychać było i siłę, i liryzm wykonywanych przez nią utworów. Pisała i śpiewała tylko po polsku, co, jak mówiła, było wynikiem jej kultu języka ojczystego. Przez ponad 30 lat była związana z zespołem Manam. Razem nagrali 33 single i 18 albumów. Początkowo grupa grała muzykę alternatywną, później pod koniec lat 70. stała się zespołem rockowym i jednocześnie jedną z najbardziej znanych formacji muzycznych. Przypomnę, uroczystości pogrzebowe dziś na cmentarzu wojskowym na Powązkach o godzinie 11. W Warszawie odbędą się też dziś uroczystości 50. rocznicy śmierci matki Matyldy Getter, przełożonej prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Dzięki jej działaniom oraz zaangażowaniu sióstr w czasie okupacji niemieckiej udało się uratować życie ponad 700 Żydów, dzieci oraz dorosłych. Dziś także na Powązkach nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy nagrobnej siostry Matyldy. Potem w domu prowincjalnym przy ulicy Chorzej 53 będzie poświęcony kamień węgielny pod budowę Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich. Otwarta zostanie też wystawa plenerowa poświęcona matce Getter. W uroczystościach wezmą udział dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, oraz dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz zupełnie inna informacja bankowa. Ma być bezpłatny i dostępny w każdym banku. Mowa o tak zwanym rachunku podstawowym, nowym rodzaju konta bankowego. Właśnie od dziś, 8 sierpnia, jego obecność w ofercie banków nakazuje unijne prawo. Jarosław Sadowski z Expandera wyjaśnia, że bezpłatne konto ma przekonać do finansów tych, którzy jeszcze nie mają rachunku. Jak wyjaśnia w rozmowie z informacyjną agencją radiową, bank nie może pobierać opłat ani za prowadzenie rachunku, ani za kartę wydaną do konta. A takie bezpłatne przelewy można wykonywać 5 razy miesięcznie. Można też wykonywać 5 wypłat z bankomatów. Posiadanie bezpłatnego rachunku będzie się wiązało jednak z pewnymi ograniczeniami. Jarosław Sadowski podkreśla, że użytkownik konta nie może skorzystać z debetu ani kredytu odnawialnego, a w trakcie korzystania z podstawowego rachunku nie może też korzystać z innego konta. W innym przypadku instytucja finansowa może wypowiedzieć umowę. Banki będą mogły naliczać opłaty w ściśle określonych przypadkach. Chodzi o szósty i kolejne przelewy w miesiącu, za szóstą i kolejne wypłaty z bankomatu obcego w miesiącu oraz za transakcje zagraniczne. Banki nie mają obowiązku reklamowania podstawowego rachunku. Teraz jeszcze o tym, co za granicą. Dziś szef MON odwiedzi polskich żołnierzy na Bałkanach. Minister Mariusz Błaszczak dzisiejszy dzień poświęci na spotkania z mundurowymi, którzy wykonują zadania w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie. Wizyta rozpocznie się od rozmowy z dowódcą unijnej misji EUFOR w Bośni i Hercegowinie, a potem szef MON spotka się z polskimi żołnierzami, którym z okazji święta Wojska Polskiego wręczy medale i wyróżnienia. Po południu minister będzie w Kosowie, gdzie również służą polscy żołnierze. To informacja o tym, co dzieje się dziś w Polsce i na świecie, a my mamy już 12 minut po godzinie 5. Nie ma cię, nigdy nie było, nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam. By się nam tak ułożyło, jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię. i ja już jestem stracona. Nie wiem jak państwo, ale zawsze kiedy usłyszę tę piosenkę, no szczególnie rano, no to już przez cały dzień chodzi za mną krok w krok. Tulia, oczywiście nie macie, nigdy nie było, a za oknem przyjemnie 15 stopni, brak zachmurzenia, humidity na poziomie 80%. Tak napisał do nas pan Stefan, to w nawiązaniu do wczorajszego poranka w Trójce, gdzie mówiliśmy o tym, że w Nowym Jorku jest tak bardzo wilgotno. Wilgotność to właśnie humidity i tam jest ona bardzo wysoka na poziomie nie 80%, ale na przykład 95%. I też wspominaliśmy o tym, że wszystko się wtedy klei do człowieka. Człowieka, tak jakby był w zaparowanej łazience. Jest ten mail od pana Stefana bardzo ciekawy, więc pozwolę sobie przeczytać go w większości. Pan Marian napisał, że jeśli chodzi o święta, to dziś dzień trąbki Eustachiusza oraz Światowy Dzień Czyszczenia Zębów Grabią. Czyszczenia zębów grabią. Tak wiem, ale cóż ja poradzę, skoro takie święta znajduję w zakamarkach swojej wyobraźni, tak dodał pan Stefan, ale żeby nie było tak zupełnie od czapy, to przysłowie na dziś, na świętego Cypriana, pij wodę od rana. To akurat brzmi sensownie, napisał pan Stefan. Bardzo lubię te pana wymyślne święta, o których pan wspomina. Proszę do nas pisać dalej, bardzo dziękuję. I też zachęcam państwa innych do tego, żeby do nas pisać. Budzik @polskieradio.com .pl, numer SMS to 71335, można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Już 17 minut po godzinie 5. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadają ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam, Fish, Emadę Tworzywo. Proszę bardzo, jak się ładnie złożyło. Napisał do nas pan Józef, Szpital Radziejów, Oddział Rehabilitacji. Z taką muzyką łatwiej i więcej nadziei, że będzie okej. No, a słyszał pan? Biegnij dalej sam. Pewnie, że będzie łatwiej i będzie lepiej, na pewno. To taka wróżba, bo zupełnie niezamierzona, tak więc tak musi być. To informacja od pana Józefa. Bardzo pozdrawiamy i pozdrawia nas także pan Tomasz oraz pan Kuba, pan Stefan. Bardzo dziękuję panom wszystkim za pozdrowienia. Napisał do nas też pan, że śmiało można mówić o mnie, pani Budzik. O, tak napisał pan Tomek. No to bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekażę to Piotrowi, który odpoczywa i wróci do państwa z nową energią i na pewno będzie wypoczęty i będzie mu się łatwiej wstawało o tej porze. Chociaż mi wcale też nie jest aż tak ciężko. No to teraz zapraszam do tego, żeby zajrzeć do kilku stron dzisiejszej prasy. Na początek Puls Biznesu. Tutaj Wall Street blisko rekordów, taki tytuł w gazecie Puls Biznesu. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostem, a indeks S&P 500 zbliżył się o zaledwie 0,5% do nowego historycznego rekordu. Wśród rosnących akcji znalazły się Tesla, Caterpillar i Amazon, a w centrum uwagi inwestorów znajdują się wyniki spółek. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,5% i wyniósł 25 tysięcy punktów. No tego już może nie będę państwu mówić o poranku, tych wszelkich ekonomicznych nowości, ale wiadomo też, że jest najbliżej ustanowienia nowego szczytu S&P 500, do którego brakuje już tylko 0,5%. To koniec ekonomii. Więcej oczywiście państwo przeczytają w dzisiejszym Pulsie Biznesu. A teraz fakt. Wstrzymane loty nad lotniskiem Chopina. Co się stało? Fakt mówi o tym, że samoloty krążące nad lotniskiem zostały wstrzymane loty i zdezorientowani byli pasażerowie, a wszystko przez drona, który nielegalnie przedostał się nad port. Przez kilkadziesiąt minut wtorkowego wieczoru zakłócił pracę na warszawskim lotnisku. Wszystko już wróciło do normy, ale policja poszukuje właściciela urządzenia. Zgodnie z prawem latanie dronem nad lotniskami jest zabronione, chyba że odpowiednio wcześniej wystąpimy o pozwolenie. To jednak nie daje nam również pełnej swobody. Nie wszyscy jednak zdają sobie z tego sprawę oraz z konsekwencji, jakie niesie ze sobą zabawa nad portami lotniczymi. Dron, który pojawił się we wtorkowy wieczór przed godziną 22 nad lotniskiem Chopina, sparaliżował ruch. To teraz jeszcze na koniec nasz dziennik tutaj o tym, że firma naciągająca klientów odpowie przed sądem za oszustwo. Do tej pory nieuczciwe firmy były praktycznie bezkarne. W ciągu ostatnich 16 lat zapadło zaledwie 66 wyroków wobec takich firm, z czego część to wyroki uniewinniające, a jednym z powodów był wymóg uprzedniego prawomocnego skazania prezesa lub członków zarządu firmy, co bywa bardzo trudne. Niektóre firmy powstają wręcz po to, by oszukiwać klientów. Nieuczciwość to ich model biznesowy. Tak mówi w rozmowie z naszym dziennikiem wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Resort przygotował projekt nowej ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Chcemy, aby projekt trafił pod obrady rządu zaraz po wakacjach. Jesienią pracę w parlamencie i może jeszcze w tym roku ustawa wejdzie w życie, tak zapowiada wiceminister i dodaje, że odpowiedzialność przedsiębiorstwa powinna być natychmiastowa, bez czekania na osądzenie jego reprezentantów. Musimy chronić Polaków przed oszustwami i niedbalstwem pojedynczych firm i wielkich koncernów. Tak wskazuje minister Warchoł. To nasz dziennik. Więcej z dzisiejszej prasy na pewno usłyszą państwo po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki, a na zegarze widzę, że już 25 minut po godzinie 5. Thank you. wciąż jestem obcy. Sobie sam. Godzina 5:30. Dzień dobry, pani Budzik, pisze do nas pani Kasia, właściwie to do mnie, i życzy pani dobrego dnia wszystkim, to już do wszystkich słuchaczy. Bardzo serdecznie pani pozdrawia. Słyszę, że już zostałam panią Budzik ochrzczona. Dlaczego nie? Bardzo mi to pasuje, ale przypomnę, że ja jestem tylko w zastępstwie. Piotr wraca od poniedziałku. No to teraz jeszcze może czas na kilka wydarzeń z kalendarza. Zajrzyjmy, proszę państwa, do 1786 roku. Wtedy właśnie dwaj Francuzi, Jacques Balmat i Michel Gabriel Paccard, dokonali pierwszego wejścia na Mont Blanc, najwyższy szczyt Alp liczący 4807 metrów. Data ta jest uznawana za początek alpinizmu. W 1937 roku urodził się Dustin Hoffman, amerykański aktor, który grał w filmach Absolwent, Nocny Kowboj, Mały Wielki Człowiek czy Sprawa Kramerów. Za tę rolę w tym filmie dostał Oscara w 1979 roku. Grał także później w Hawanie, mieście utraconym, albo w Marzycielu. To w 1937 roku się urodził Dustin Hoffman. W 1940 rozpoczęła się bitwa o Anglię, której walki trwały do 31 października. W walkach uczestniczyły polskie dywizjony 302 i 303 oraz polscy piloci w jednostkach RAF. Niektórzy historycy uznają datę 13 sierpnia jako tak zwany Dzień Orła za datę rozpoczęcia bitwy o Anglię, czyli właśnie początek zmasowanych niemieckich nalotów bombowych na Wielką Brytanię. Spośród wszystkich pilotów myśliwskich broniących angielskiego nieba 5% pochodziło z Polski i przypisuje się im 11% wszystkich zestrzeleń samolotów wroga. Bitwa o Anglię zakończyła się właśnie 31 października 1940 roku porażką Niemiec. W 1944 roku 8 sierpnia powstańcza radiostacja Błyskawica nadała swoją pierwszą audycję. A w 1974 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon ogłosił przed kongresem swoją dymisję spowodowaną aferą Watergate. Jeszcze kalendarium muzyczne przed nami, ale to już za kilka minut. Państwo słuchają Trójki, są 33 minuty po godzinie 5. Ci plotki nieuliczne, kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? podnóżkiem Ameryki. To historie i hej. A jakie dziś pogodowe historie przed nami? Jak informuje IMGW, nad zachodnią Polskę nasunie się zatoka związana z niżem w rejonie Wysp Owczych, a pozostała część kraju będzie w zasięgu wyżu znad Białorusi. Z południowego zachodu napływa nad Polskę bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Temperatura maksymalna od 28 stopni na krańcach wschodnich i Pogórzu Karpackim do 31 w centrum i 35 na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany z kierunków południowych i wschodnich, a w czasie burz wiatr będzie wiał też w porywach do 60 km na godzinę. Na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz terenach podgórskich województwa śląskiego i małopolskiego zachmurzenie małe i umiarkowane, a późnym popołudniem miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Mamy 38 minut po godzinie 5. I didn't want to see the film tonight. I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay here and watch TV on my own. My girl's mad at me. been on the telephone for an hour. We hardly said a word. I tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't realize. She takes it all the wrong way. Just the other night, I thought we got it straight. We talked until it was light. I thought we'd agree. I thought we talked it out. Now when I try to speak, she says that I don't care. She says I'm unaware, and now she says I'm weak. Za nami Madness z piosenką My Girl i to piosenka nieprzypadkowa. Budzikowe kalendarium muzyczne. Nieprzypadkowa, bo w 1956 roku urodził się Chrissy Boy Foreman, gitarzysta i współzałożyciel zespołu właśnie Madness. W 1961 roku urodził się Dave Howell Evans, znany jako The Edge, gitarzysta zespołu U2. No i teraz jeszcze warto wspomnieć na przykład o tym, że w 1969 roku o godzinie 10 został wstrzymany ruch na przejściu dla pieszych przed studiem EMI w Londynie, bo powodem była sesja fotograficzna zespołu The Beatles. Muzycy maszerowali właśnie tym przejściem, a zdjęcie trafiło na okładkę albumu Abbey Road, takiej właśnie czwórki z Liverpoolu. No to teraz może coś od Beatlesów. Side. Honey, bynajmniej nie byli to Beatlesi, ale piosenka pod identycznym tytułem Come Together, jaką właśnie chciałam Państwu zaprezentować, to niebawem za kilka sekund będzie właśnie coś od Beatlesów na rozruszanie, a tymczasem jeszcze wrócimy do kilku dat z kalendarza muzycznego. W 1973 roku urodził się Scott Stapp, to amerykański wokalista i autor piosenek, frontman i wokalista zespołu Creed. I jeszcze jedna data. W 1977 roku urodził się Robert Randolph, amerykański gitarzysta grający na elektrycznej gitarze hawajskiej, elektrycznej gitarze stalowej. To jeśli chodzi o kalendarium muzyczne, no to teraz może wrócimy już naprawdę do Beatlesów. No, To są Beatlesi. I od razu człowiek odzyskał grunt pod nogami. No to teraz już 10 minut do godziny 6. Przed nami Korneliusz Pacuda i jego cykl Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Na tegorocznym pikniku country w Mrągowie był także Amerykanin Daryl Worley. Powiedziałem także, no bo był na przykład Albert Lee. Były też inne zespoły mieszane europejsko-amerykańskie. No i oczywiście cała czołówka polska. Ale my sięgniemy teraz po nagranie Daryla. Nagranie z 2006 roku. Artysty, z którym zamieniłem kilka słów na zapleczu sceny i jest bardzo sympatyczny. Muszę powiedzieć, mówi piękną angielszczyzną, oczywiście bardzo południową, ale mogłem wszystko zrozumieć, co nie jest wcale takie proste, jeśli chodzi o zwykłych kowbojów z Teksasu. Otóż on wychował się na George'u Jonesie i Merlu Haggardzie, w związku z tym po prostu tradycja dla niego jest najważniejsza. Pochodzi ze stanu Tennessee, czyli po prostu ze stolicy, można powiedzieć, z właściwego rejonu. Jest synem pastora, a więc śpiewał w kościele. I bardzo łatwo od śpiewania kościelnego przeszedł do nagrań. Nie zrobił wielkiej kariery, ale kilka znakomitych piosenek nagrał i docierały one nawet do pierwszego miejsca listy przebojów country. Nothing but a love thing, czyli nie ma to jak miłość. The birds sang, feel so right. There ain't nothing wrong, and it's so damn easy. Call it what you want to know. Hello, Sunshine.